بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الدرس الأربعون، السنة العاشرة من الهجرة، بعوث اليمن. توقت كدرس أربعين مواقع وقوم هجرية وبلقوا يمن وبلقوا جنب كويندا اليمن وفوبني قمبا تومي صلى الله عليه وسلم katika mwezi wa Rabiu athani alimtuma Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu kwenda sehemu za Najran. Wakati huo Najran iko al-Yaman. Najran iko mbali wa kilomita kama 900 hivi na 10 ukitokea Makkah, kuteremka kusini mwa Makkah kama unakuja al-Yaman, na ni mji wa zamani na ulikuwa ukikaliwa na manasara, palikuwa na manasara pale na jirani. Akatuma Khalid bin Walid kwenda huko na kuwalingania watu wake kwenye Uislamu, akiwaambia aslimu taslamu, silimuni mtasalimika. Watu wa eneo lile wengi wao wakaingia katika Uislamu, ila baadhi ya manasara au manasara hawakubali kwa sababu tutakazozitaja ambazo Mtume SAW pia amezieleza kwao. Kadhalika katika mwezi wa Ramadhani Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpeleka Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kwa Bani Madhaj. Bani Madhaj ambayo ni kabila la Yemen. Ndio hapa anasema fi sanati al-ashira, katika mwaka wa 10. Arsala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu إلى قبيلة من أهل اليمن. katika mwaka wa 10 alimpeleka Mtume sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib kwenda kwa kabila miongoni mwa makabila ya watu wa Yemen, kwenda kwa kabila katika watu wa Yemen ambao ni kabila la Bani Midhaj. Waqala lahu, na akamwambia yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Ali, sir, nenda hatta tanzila bisahatihim, paka ufike katika ardhi yao. Asaha huna bimaana al-ardhi, paka ushukie katika uwanja wao, katika ardhi yao. Fad'uhum ila qawli la ilaha illa Allahu, kisha walinganie wao kwenye kauli ya la ilaha illa Allah. Fa in qalu na'am famurhum bis salah, wakisema na'am, basi waamrishe wao kuswali, waamrishe sala. Wakikubali neno la tauhid la ilaha illa Allah, basi waamrishe sala. فإن قالوا نعم فأمرهم بالصلاة ولا تبغ منهم غير ذلك, وكسيما نعم بس وامريش واو صالة لا ولا أستاكي كتوك قواو لسلوك وهيلو. ولا تقاتلهم حتى يقاتلوك, لا ولا أسبيغان ناو أسبيغي واو بقى وكبيغي ويوي. فلما وصل, ألبفيكا فلما وصل علي الكفك علي رضي الله عنه دعاهم إلى الإسلام أكوالنغنية واغني الإسلام فامتنعوا وكجزويا وككتا ورموا المسلمين بالنبل وكوابيجا وإسلام ومشالي كونا ورشية مشالي وإسلام فحمل عليهم المسلمون وكوشمبولية وإسلام يعني علي أكوابانغا وطواكي وامرisha pambane nao paka walipowashinda hatta hazamuhum paka wakawashinda wao fahamalahum almuslimun wakawashambulia wao waislamu hatta hazamuhum paka wakawashinda waislamu wakawashinda wale lakini kwanza walipotekeleza wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam msiwaguse wafikishieni ujumbe lakini wakiwapige ndio mwapige msiwapige wao mpaka wawapige nyinyi kweli wao wakaanza kuwapiga kwa mishale wa Islamu na wao wakaanza kujibu mashambulizi wakawashinda famana aqitalahum thumma lahiqahum akazuia kuwapiga wao kisha akawadhiriki wao na akawakamata wao wadaahum ila alislam na akawalingania kwenye uislamu kwa mara nyingine faajabu wakakubali wakaitikia waita kwenye Uislamu wakaitikia kwa qalu wakasema nahnu ala man wara'ana min qaumina nahnu ala man wara'ana min qaumina wa hadhihi sadaqatuna fakhudh minha haqqa Allahi fafa'al sema sisi tuko dhidi ya wale walio nyuma yetu katika jamaa zetu na hizi ni sadaka zetu lichukue katika hizo haki ya Allah akafanya hivyo fafaal akafanya hivyo thumma rajaa ila rasuli sallallahu alayhi wasallam kisha akarejea kwa mtume sallallahu alayhi wasallam fawajadahu bi makkata fi hajjatil wadaa'i akamkuta yeye mtume sallallahu alayhi wasallam yuko makkah katika hajjatul wadaa'i ثم بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل إلى أعلى اليمن إشا كمتوما معاذ بن جبل كويندا سهم يجوي اليمن ونسمى لكوان يباند وعدن وأبا موسى لكمتوما أبو موسى إلى أسفله كويندا سهم يشينياكي وأوصاهم عليه الصلاة والسلام بقوله لك وأوصي يا متوم صلى الله عليه وسلم وقولياك يسرا ولا تعسرا فنيني ويبيسي نوالا مسفان يوزيتو وبشرا ولا تنفرا نتويني بشارا نوالا مسكين بيزي واتو مسفان التنفير وقال لمعاذ ما ألسيمكم أنبيا معاذ إنك ستأتي قوماً أهل كتاب حقيقه wewe utawaendea watu katika ahli kitabi watu wa kitabu فإذا جئتهم utakapowajilia wao utakapowaendea wao فادعوهم walinganie wao أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وشهدية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وشهدية يا كوانبا هبانا من يكوى بدي وكو حقي هبانا مولا من يكوى بدي وكو حقي اسمكوى الله وأن محمد رسول الله لكوانبا محمد لنجنب والله فإن أطاعوا لك بذلك وككتي ويوي وهيلو فأخبرهم بس وفي خبار واو وأنبي واو أن الله وأما الله قد فرض عليهم خمس صلوات أم فرضيش جوياه صلتان كل يوم وليلة كلا مجانا نوسيك وسيك نمجانا يوم كما نمجانا هبا يوم نقصديو إكوانا مقابل يليل يا ليلى نقصديو نمجانا كي كتاجو اليوم وإطلاق نقصديو سيكون زيما كل يوم وليلة كلا مشانا نوسيكو يعني كتكا سيكو نزيمة كنا صلاة تعالى فإنهم أطاعوا لك بذلك إكيوا واو ومكتي ويوك وهيلو يعني مكبالي سنسوالا كسوالي فيها فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة وبخبار واو وما الله أمفرضيش جوياو زكاة صدقة معنى يا الزكاة فأخبرهم وفهمش واو أن الله وما الله قد فرض عليهم صدقة أمفرضيش جوياو زكاة أمبايو تؤخذ من أغنيائهم يتشكليوا كتوا كما تجيري واو فترد على فقرائهم يترديشوا كما كفقري واو يتشكليوا كتوا وليون مالي ما تجيري ونبيوا وسيوكوا ناتي فإنهم أطاعوا لك بذلك إكوا واو وتكتي ويرك وهيلو فإياك وكرائم أموالهم وستحذاري تحذاري na vile vilivyo vitukufu yani vilivyonona katika mali zao usichukue zile mali zao tukufu zile nzuri nzuri kama ni wanyama wao wale walionona zaidi usichukue wattaqi da'watal madhlumi na iogope da'wa ya maombi ya mwenye kudhulumiwa wattaqi na jikingi yani iogope da'watal madhlumi maombi ya mwenye kudhulumiwa fa innahu wal hakika maombi hayo au kwa hakika mambo yalivyo mambo ushani wal hakika hali washani laisa bainaha kwa sababu hiyo dawa haiwezi kutosha dhamiri ya mudhakkar fa innahu laisa bainaha ndio maana ha inarudi kwenye dawa kwa sababu mambo yalivyo hakuna baina yake hayo maombi وبين الله حجاب لا بين يا الله حجاب yoyote hakuna pazia baina ya maombi hayo na Allah pazia lolote hakuna kizuizi Muadhi akakaa kule Yemen mpaka alipokufa mtume sallallahu alaihi wasallam ama Abu Musa alirudi wakati wa ad-dars al-hadi wal-arba'un darsa ya 41 حجة الوداع وفي السنة العاشرة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كتك مواك وكومي الهيج متومي صلى الله عليه وسلم هيج يكواغا ومعه 90,000 نهال يكوى يبمجنيي واتو 1090 إداده vipi kusihi kwake wanachuoni wamekhtalifiana kuhusu watu wangapi walishuhudia mausim ya haji bali ilikuwa ni jamun ghafirun min almuslimin kuna baadhi ya watu wamekadiria wanasema ni 40,000 watu 1040 على كل حال أهل العلم ومختلفيانا وسيانا إدادي وسوابه هكونا ليبيتا كيسابه موجة موجة موجة بيلي تاتو حكوا هيد كوي واتونا كسيا إدادي يا واتو إنجيني وقسيما لاكي لاكي موجة إنجيني وقسيما زايد يا هابو ونجيني بنقوفو يا هابو kwa ufupi ni kwamba walihidi wa islamu wengi katika mwaka ule wa hajja حجة الوداع حجة يكواغا متومة صلى الله عليه وسلم لنديو لكوا حجة ياك يا منشو لنديو حجة ياك يندان يو إسلام كن قبل يا هابو لكوا كفان يا حج لكن لكوا سيزيلي بعد يكوا مبيوة وتومة وسميت لنديو معنا بيه وكو شهيد وهيلو حتى وقريش لكوا كفان يا حج يعني قبل كفارتيش لكوا بيه كهذوري يا حج Wakureishi na watu wa Madina walipokuwa wakija kule Makka kipindi cha haji Mtume صلى الله عليه وسلم aliwe kukutana nao inda aljamra alaqaba, akafanya nao mikataba ya kuhama kutoka Makka kwenda Madina, lakini haji haijafaradhishwa. Na kabla ya hapo na yeye Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akitekeleza hivyo ibada zake zote kwa kufuata mila ya Ibrahim عليه الصلاة والسلام. وسميت حجة الوداع لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودع فيها المسلمين. نيميت حجة الوداع حجة يكواغا وسباب متوم صلى الله عليه وسلم أليواغا كتك حجهي وإسلام ولم يحج غيرها na kuhiji katika Uislamu hija nyingine isiyokuwa hiyo, wao kufanya haji katika Uislamu hija nyingine isipokuwa hiyo. Na aliwaambia Waislamu, la'alli la alqaakum ba'da 'aami hadha, uenda mimi nisikutane na nyinyi baada ya mwaka wangu huu, pingine tusikutane tena. Wa khataba alayhi salatu wassalam yawm 'arafa khutbat alwada'i, akahutubu Mtume sallallahu alaihi wasallam au alihutubu Mtume sallallahu alaihi wasallam Arafa, siku ya Arafa, khutba ya kuwaga, alati bayana fiha asasa dini wa furuahu, khutba ambayo alibainisha humo katika khutba hiyo misingi ya dini na tanzu zake na matawi yake, kabainisha mambo ya misingi katika dini na furui zake. Alifanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Arafat, alifanya hivyo sallallahu alaihi wasallam alihutubia. Minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa hiyo khutba ni kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum, hakika damu zenu na mali zenu ni haramu juu yenu, ni haramu kumwaga damu zenu, haramu kula mali zenu au za baadhi yenu kwa dhulma, haramun alaikum, ni haramu juu yenu, ila an talqaw rabbakum, paka mtakapokutana na Mola wenu. Kimekuja katika alfadhi nyingine, ka hurmati yaumikum hadha, kama uharamu wa siku yenu hii ya leo, siku yenu hii ya leo. Kisha akasema, inna linisaikum alaikum haqqa, hakika wana wanawake zenu juu yenu haki, wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walirijali alayhinna daraja. Kuna wana wao wanawake haki, mfano wa zile ambazo ziko juu yao katika wema, wala hunna mithlu alladhi alayhin, kama vile ambavyo wao wana haki za kuwafanyia wanaume, kadhalika wanaume wana haki za kuwafanyia wanawake. Lakini walirijali alayhim na daraja, na wanaume wana juu yao daraja. Ala kulli hali, kadhalika wana wanawake wenu juu yenu nyinyi haki, walakum alayhinna haqqun, na mna nyinyi, yani mnastahiki nyinyi juu yao wao haki, yani wao kuwatendeni nyinyi. Innamal mu'minuna ikhwa, kikapa na vingine waumini wote ni ndugu. Innama almu'minuna ikhwa, hakika hapa na vingine waumini wote ni ndugu. Wala yahillu limri'in, na wala si halali kwa mtu yoyote, malu akhihi, mali ya ndugu yake, si halali mtu yoyote mali ya ndugu yake, illa min tibi nafsin minhu, isipokuwa kwa kuridhika nafsi kwake yeye huyo ndugu yake, basi atoe mali yake kwa ridhaa yake. Lakini si wewe uchukue kitu cha mtu mwenye hajaridhika, uchukue mali yake uitumie mwenyewe bila ya ridhaa yake, hapana. Kullukum li Adam, nyote nyinyi ni wa Adam, nimekuja hivyo, wa Adamu min turab, na Adam atokana na mchanga. Kullukum min Adam, nyote nyinyi mtokana na Adam, wa Adamu min turab, na Adam anatokana na mchanga. Inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika aliyemtukufu zaidi kwenu nyinyi ni yule mcha Mungu wenu zaidi, ni yule anemcha Allah zaidi, huyo ndio mtukufu mbele ya Allah. Laysa li'arabiyyin fadlun 'ala 'ajamiyyin illa bittaqwa, hapana kwa Mwarabu fadhila yoyote juu ya Mwajemi isipokuwa kwa takwa. Wa hakadha huwa kadhalik, hakuna kwa Mwarabu yoyote fadhila yoyote juu ya Mwajemi isipokuwa kwa takwa, yule atakayekuwa yuko mbele katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayekuwa mbora zaidi. Kwa watu uzidiana kwa takwa. Na ndio maana ukiangalia katika watu wa karibu sana wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Abu Lahab. Sababu Abu Jahli na Abu Lahab wote hawa ni maami wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wa karibu zaidi ni Abu Lahab. Kwa sababu ni ammi yake kabisa. Abu Lahab ni ammi hasa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wangeslimu angekuwa na sharaf kama ile ya kina Hamza. Sababu Hamza ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni kaka yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kunyonya. Angekuwa na sharaf kama vile ya Abbas. Lakini hebu tazama Qur'ani ilivyomtweza. Akatajwa kwa lakabu yake hasa, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tena si yeye tu, hata mke wake pia akatajwa, tabbat yada abi lahabin wa tab, imeangamia mikono miwili ya Abu Lahab na ameangamia yeye pia. Qur'ani imeteremka, Abu Lahab yuko asikia, ameishi miaka saba. Uislamu waisoma sura hii yeye bado yuko na wala hageuki nyuma, bado anamfanyia wadui Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni mtu wa karibu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini angalia kama watu kina Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ni Mwarabu, lakini alikuwa ni maula, ni mtumwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu katika watumwa walikuwepo Waarabu, walikuwepo Waafrika, walikuwepo Wajemi na wengineo. Sasa Zaid bin Haritha ni mtumwa wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hata ilipofikia Zaid kutaka kumwoa Zainab, palileta shida sana. Zainab ni mke, mwanamke wa Kikureishi muungwana, vipi ataolewa na mtumwa? Mpaka ilipokuja amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akakubali kuolewa, lakini pakapita mambo hapo, ndoa ikavunjika. Lakini pia ukimtazama mtu kama Bilal, Bilal ni Muhabasha kutoka Uhabeshi, si Mwarabu kabisa, lakini angalia makana yake na nafasi yake katika Uislamu, hakuna kingine zaidi ya takwa. Na hivi ndivyo walivyofahamu masahaba. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ikitokea kitu kidogo tu ambacho kinaonyesha unsuria, kama ubaguzi hivi, kutaka kumbagua huyu kwa sababu ya jambo fulani, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mkali sana. Kama alipomwambia yule, alimwambia nani? Muadh, sio? Afika asema na hapana, innaka mru'un fika jahiliya, wewe ni mtu ambaye ndani yao kuna jahiliya wewe, kwa sababu mambo ya jahiliya ndio yanapeleka kwenye unsuria, kubaguana. Lakini pamoja na hayo yote, Qur'ani imekuja kueleza hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam amewalea watu hivyo mpaka kufika masahaba kuheshimiana katika misingi hiyo ya imani, na hawakujali tena unsuria zao. Lakini kila siku zinavyokwenda, mambo yanarudi tena vile vile, ile unsuria unarudi tena. Kwa hiyo hakuna fadhila za kwamba huyu ni Mwarabu juu ya huyu Mwafrika, au juu ya yule Mzungu, au juu ya yule Muhindi, au juu ya yule Mchina. Alfadhlu, fadhila zote ziko katika takwa. Umefahamu? Kwa hiyo huu ndio msingi aliojenga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukimwona mtu ana tabia za mambo ya unsuria hivi, ubaguzi, basi ujue kwamba huyo haja ufahamu Uislamu unavyotakiwa. wala hawajui udhama katika Uislamu. Tuendelee. Lakini maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haya yana mafunzo makubwa. Kadhalika katika masuala ya dima na amwali, ni mambo makubwa sana ya kuyachunga. Damu ya mtu na damu za watu ni kitu kikubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika mambo ya mwanzo kabisa yatakuhukumiwa siku ya kiyama. Moja katika hayo ni dima, dima unasi, hazitakwenda bure damu za watu. Wa fi yawmi arafata nazalat ayatu ikmali din, na katika siku ya Arafa ilishuka aya ya kukamilika kwa dini. Wa hiya qawluhu ta'ala, nayo ni kauli yake ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hivi leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Wa atmamtu alaykum, na nimetimiza juu yenu ni'mati, ni'ma yangu, nimetimiza ni'ma zangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ni dini. Siku ya tarehe 9 mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 10 Hijiria, baada ya al-Asri, Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko Arafa akiwa juu ya mnyama wake, ikamteremkia aya hii na si pinginepo. Aya hii imeteremka hapo akiambiwa sasa dini imekamilika, hakuna la ziada, zile sheria zote na mambo yote ambayo tumeshaeleza hayana mabadiliko tena. Ndio hivyo hivyo. Wa baada an adda ar-rasul sallallahu alaihi wasallam manasik al-hajj, na baada ya kutekeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam manasik za hija, ni ibada za haji, rajaa ila al-Madina, alirejea Madina. Baada an aqama bi Makkah 10 ayyam, baada ya kukaa Makka siku 10, ilikuwa ni siku 10 amekaa au zaidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama kawaida yake alipoiona Madina akakabir, akasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, aibuna taibuna aabiduna sajiduna li rabbina hamidun, sadaqa Allahu wa'adahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Hakadha jaa 'inda al-Bukhari wa Muslim. الدرس الثاني والأربعون في السنة العاشرة katika mwaka wa 10, والتي قبلها na mwaka uliokuwa kabla yake mwaka wa 9 huo. Dakhala an-nas fi dini Allah kathurat wufud al-arab, walikithiri wageni wa Kiarabu, yani kule kufika wa Arabu, kulikithiri kufika wa Arabu. Wadakhala an-nasu fi dini Allahi afwaja, na wakaingia watu katika dini ya Allah makundi makundi, ikawa wanakuja hawa wanakuja hawa, mara kikawa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye kuna wageni wamekuja watu 200-300 wa kabila fulani wamekuja kusilimu, mara watu kadha, ikawa watu wanakuja makundi kwa makundi. Mwaka wa 9 kadhalika mwaka wa 10. Idha jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هي إشارة يا كما أمر ومتومي صلى الله عليه وسلم ونقوش سسا تومي صلى الله عليه وسلم ونفقش مشو وأمري واك ديفا لفو أمبي ويو نالفو وسمي واتو سرهي وابو بكر يليليا واتو كم شنقا وليانيني ويو. Sisi tutapewa bishara kwamba watu wataingia katika dini makundi makundi. Anasema hicho ni kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa hataendelea tena kuishi baada ya hapo. Nimefahamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam umri wake ndio umefika mwisho. Na ilikuwa hii ndio sura ya mwisho kuteremka kwake kambi. Kwa hiyo watu wakawa wanakuja makundi makundi, wufud kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa anasema faminal wufudi, miongoni mwa wageni waliofika, Banu Hanifata, ni watu wa kabila la Bani Hanifa. jama'atu musailima musailamata al-kadhab, jamaa zake Musailama al-kadhab, Musailama al-kadhab, Musailama muongo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpa lakabu hiyo, akamwita yeye ni muongo. Banu Hanifa ambayo ni jamaa zake Musailima, inasema hivi Musailimata al-kadhab, yeye wana alidai utume. Kwa hiyo Banu Hanifa wakaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema illa waqad aslamu, na hali ya kuwa muslimu, illa Musailima, Musailimata al-kadhab fa innahu da'a an-nubuwwa, isipokuwa Musailamata al-kadhab au Musailimata al-kadhab, yeye alidai utume, akadai kwamba yeye ni mtume. Wada'a ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama, Banu Hanifa kutoka katika Midian, Banu Hanifa wanatokea wapi? Wanatokea sehemu za Al-Yamama. Nakujua Al-Yamama? Al-Yamama ndio Riyadh leo. Sehemu ya miji ya Riyadh huko, kuna sehemu Al-Yamama ndiko iliko. Kwa kulitokea mtu akiitwa Musailimatul Kadhab, Musailima mrongo, akadai utume. Sasa huwa mara nyingi watu wa jahilia na wale wasiofahamu dini huwacheza shere au huwatukana na kuwabeza watu wa miji fulani. Katika watu wenye kubezwa na kutukanwa ni watu wa sehemu za Riyadh, kwamba wao wana nabii wao, nabii wao wao ni Musailimatul Kadhab. Kwa mtu akamtania mzake kwa mzaha, na hali ya kuwa jambo hilo lifai, haifai utani kama huo. Kwamba vipi nabii wenu huko Musailimatul Kadhab? Sasa ukiangalia katika kila miji utakuta kuna mujrimuha, sio? Sasa mtu wa Misri amtania mtu wa Riyadh, vipi yule nabii wenu wa kule Musailima? Akamwambia yule sikatumwa na yule mungu wenu kule Firauni, sio? Unaye kule Misri nako kulikuwa na mtu anadai kwamba ni mungu, ana rabbukum al-a'la. Sasa utani kama huu hautakiwi, kwa sababu yule alikuwa ni lake. Faalaihi wizruha wa wizru man tabi'ahu fi dhalik, Allahu musta'an. Ala kulli hali, Musailima akadai yeye ni mtume. Wadaa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama wafda najrana, wafda nasara najrana ila al-islam, na Mtume sallallahu alayhi wa sallama aliwalingania ugeni uliofika, ugeni wa manasara kutoka Najran. Walikuwa ni watu 60 walikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wakaingia msikitini wakiwa wamevaa nguo zao za pamba zilizochanganywa na katani, zikiwa na mistari mistari ambazo zinatengenezwa huko sehemu za Yemen, na huku wakiwa wamevaa miaruma au vishali vilivyokuwa mashuka yale ya hariri, wamevaa pete za dhahabu, wana masalamu. Wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walipofika wakati wao wa swala, wakaswali, wakaelekea Baitul Maqdis, manasara. Sasa walipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawalingania kwenye Uislamu. Faabau, wakakataa, wakalu na wakasema, kunna muslimina qablakum, sisi tulikuwa Waislamu kabla yenu, kama hiyo dini sisi mtume wetu alitangulia siku nyingi Isa. Nyinyi ndio mwajua leo bwana, Waarabu vipi bwana, Wakuraishi nyinyi mmejua leo na mtume, basi moyo jambo kubwa. Sisi tulikuwa Waislamu kabla yenu huko, tangu enzi za Nabiullah Isa. Kunna muslimin, tulikuwa sisi ni Waislamu qablakum, kabla yenu. Faqala lahum sallallahu alayhi wa sallam, akawaambia wao mtume sallallahu alayhi wa sallam, yamna'ukum min al-islam thalathun, kuna wazuieni, vinawazuieni nyinyi Uislamu na Uislamu vitu vitatu. Kuna vitu vitatu hivyo ndivyo ambavyo vinawafanya nyinyi msisilimu. ibadatukum salib, kwanza kuabudu kwenu msalaba, hamtaki kuacha msalaba wenu. Wa aklukum lahma alkhinziri, na kula kwenu nyama ya nguruwe. Mapenda sana kula nyama ya nguruwe. Kwenu maona mkingia kwenye Uislamu, kisilimu mkifuata dini ya haki, itabidi msile tena nguruwe. Wa zaamukum anna lillahi walada, na madai yenu ya kwamba Allah ana mtoto. Madai hayo kwa mwana uzito kuingia katika Uislamu. Faqalu la, wakasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, faman mathalu Isa khuliqa min ghairi abin, basi ni nani ni mfano wa Isa aliyeumbwa pasi na kuwa na baba? Tutaonyesha kuna mtu ambaye katika ulimwengu huu tayari aliwahi kuumbwa huko nyuma, hana baba. Huoni kama huo ni muujiza mkubwa? Tuonyeshe mtu kama huyo. Fa anzalallahu fi dhalika fi surati Ala Imran, au fa anzalallahu fi dhalika, kateremsha Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo aya inayosema, inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam, hakika mfano wa Isa mbele za Allah ni kama mfano wa Adam. Utakuona muujiza na aya iliyoko kwa Isa, basi mtazame Adam, utaona aya na muujiza mkubwa zaidi kuliko huu. Khalaqahu min turab, kwa sababu Allah amemuumba Adam kutokana udongo, kutokana mchanga. Thumma qala lahu kun fayakun, kisha akamwambia kuwa, akawa. Hana baba hana mama, huyo si hana baba tu, sasa huyo hana baba wala mama. Na mwingine pia ni muujiza zaidi kuliko huyo Isa, nani? Ha? Nani hamjui? Ha? Nani mwingine muujiza zaidi kuliko Hawa? Kwa sababu ana baba tu, hana mama. Anaye baba tu, hana mama. Allahu Akbar. Kisha wa baada dhalika radhu bi i'ta'i al-jizya, na baada ya hapo wakaridhika kutoa jizya. Lakini pia ikawa kama vile hawajakubali, wakaitwa aya ya mubahala, kateremshwa aya, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Na yoyote atakayekubishia katika hilo akakuletea hujja baada ya kukujilia wewe, baada ya yale yaliyokujia wewe katika ilmu, basi mwambie njooni tuwaite watoto wetu, na nyinyi muwaite watoto wenu. Tuwaite wanawake wetu, na nyinyi muwaite wanawake wenu. Tutoke sisi, na nyinyi mtoke nyinyi. Kisha tuombeane laana, thumma nabitahi, kisha tuombe, tuapishane, tuapizane, tuombeane laana. Fanaj'al la'natallahi 'ala al-kafi 'ala al-kadhibin, thumma nabitahi, kisha tuapizane. Fanaj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin, tuijali laana ya Allah kwa waongo. Simnabisha nyinyi sasa, tutokeni kwenye uwanja kwa pamoja, mimi nitakuja na sisi tutakuja na wanawake wetu na watoto wetu, na sisi wenyewe tutatokea, na nyinyi mje na watoto wenu na wake zenu, mje katika uwanja, alafu tuombe, tuapizane, tuombe laana ya Allah imfikie mwongo. Hii inaitwa mubahala. Walipoambiwa hivyo wakaogopa, wakakataa, hawakutokea. Na watakiwa mtu uogope katika jambo hili, usikubali ikiwa katika hilo wewe ni muongo, umemzulia mtu muongo jambo ambalo wewe huna uhakika nalo, au jambo umelizua tu. Mtu akakwambia basi tuapizane, lakini mubahala, mtoke na familia zenu, mke na watoto, na nyinyi wenyewe mtoke uwanjani. Na kuna baadhi ya watu walifanyiwa hivyo, hawakuchukua siku tatu waliangamia. Wengi wengi tu, kuna historia ndefu ya maulama ambao wamefanya mubahala na watu na Allah akawaangamiza hapa duniani. Kuwapizana si masala ya kuvunja vyungu, masufuria kama wanaofanya baadhi ya watu na mambo ya shirki. Hakuna kuvunja chungu. Kama ikiwa una jambo lako wewe waona kwamba hili ni jambo limezuliwa kwangu, watu wanisemia uongo, na wewe mwenyewe wataka kuwapiza watu, basi watoke watu. Huyu atoke na familia yake na huyu atoke na familia yake, abaki mtu hapo, muwapizane, alafu uone namna Allah atakavyofanya jambo hili. Kwa hiyo kama wajiona kwamba mimi ni muongo au huna uhakika, basi omba msamaha, wala usikubali kuwapizana kwamba ah, vipi utakavyokuwa na hiyo utaangamia. Na haya ameeleza Ibn Hajar na wengineo katika wanawachuoni, na yeye akataja mifano ya baadhi ya watu waliomzulia uongo akawapizana nao na namna walivyoangamia. Na wengi wengi katika wanawachuoni, na mifano iko mingi. Nasalullaha lana wa lakum al-afiya wassalam. Haitawezekana kuendelea kwa sababu muda umekwisha. Inshallah katika wiki itakayokuja بإذن الله الكريم تتصوم درسة 43 و 44 و 45 فقط مشو كتاب 46 كزيكا كمتومي صلى الله عليه وسلم نخاتمة تقوى جزوية بيلي مكوشة